Clemens Peters met het NOS-journaal. In een stilgezette trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij eerder op de avond bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9:30 was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond. Voorafgaand aan het schietincident zou er ruzie zijn geweest tussen meerdere mensen. Om de tweede verdachte op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen zoals de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen in een debat. En ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. Het voorarrest van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich wordt verlengd met 3 maanden. De journalist van de Wall Street Journal werd in maart dit jaar in Rusland gearresteerd op verdenking van spionage. Een uiteindelijke veroordeling zou kunnen leiden tot een celstraf van 20 jaar. De Verenigde Staten willen toegang tot de journalist om hem te helpen. En het land eist ook zijn onmiddellijke vrijlating. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. En bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. Daarvoor kreeg hij rood van de scheidsrechter. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En bovendien krijgt de club een boete van €45.000. Het weer helder en droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Alleen in het oosten kan er een bui vallen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als ik in de scheiding lag, zou ik mezelf als advocaat willen. Toen wij jong waren, vroeg mijn moeder ons een keer of wij wilden dat zij van papa ging scheiden. Wij zeiden nee. Dus ze verlieten hem niet. Als kind van 4 deed ik niets liever dan menselijk gedrag observeren. Smetteloosheid is aan geen enkel mens toebedeeld, dus ook niet aan advocaten. Als de wederpartij de oorlog verklaart, ga ik uiteindelijk ook met gestrekt been in. Ik zie het dagelijks in mijn praktijk. Ouders willen hun kind geen kwaad doen en vervolgens doen ze het volop. Dit is de hartslag van Conchita van Roy. Ooit begonnen als fiscaal-financieel adviseur, maar ze werd advocaat, opende haar eigen kantoor in Amsterdam en werd een echtscheidingsadvocaat die een eigen radioprogramma heeft en regelmatig in de media verschijnt. Om bijvoorbeeld over scheidingen van BN'ers te praten of om praktische tips te geven. En net zoals een hospice een plek is waar je onverwacht veel levendigheid treft, ziet zij dan ook vooral liefde waar mensen besluiten om elkaar los te laten. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Conchita, fijn dat je er bent. Dankjewel, Misha. Ik vind het een eer. Is het zo, inderdaad, wat ik zeg? Van, vind je ook veel liefde wanneer mensen besluiten om elkaar los te laten? In mijn praktijk is het eigenlijk voornamelijk zo dat mensen komen dossiers waar ze misschien al bij de mediation zijn geweest. Ik neem dossiers over die niet echt lekker lopen. En meestal zit ik in een situatie dat mensen eigenlijk niet meer door een deur met elkaar kunnen. Dat is een beetje de niche die ik heb. Ik heb ook wel nieuwe zaken waar mensen nog niet mediation hebben geprobeerd of relatietherapie. En dan zijn nieuwe dossiers en dan kan er nog wel liefde in zitten. Maar ja, weet je, het is eigenlijk zit overal wel liefde in en ook haat. Liefde, haat ligt heel dicht bij elkaar. Laten we het daar maar eens even over hebben. Hè? Want dat is echt een thin line. Thin line, hè? Je kan niet zonder elkaar, maar ook niet met elkaar. Dus ik vind het lastig. Ik denk dat ik ook wel veel haat zie. Kwaadaardigheid, maar ook onbedoeld. En ook wel liefdesverdriet. Dat is het meer, liefdesverdriet. Hè? Want soms ontstaat uit liefdesverdriet ook ontzettend veel boosheid. Mensen komen bij jou, dat is eigenlijk al een soort van beginstadium van een vechtscheiding. Ja, ja en nee. Kijk, heel vaak zijn ook mensen die bijvoorbeeld zoiets hebben van... ik wil graag scheiden, maar ze hebben de scheidingsmelding nog niet gedaan. Dus ze hebben niet aan het partner gezegd van ik wil gaan scheiden. En dan willen ze eerst bij mij komen om te kijken hoe sta ik er eigenlijk voor? Wat is mijn huwelijk, hoe zijn mijn huwelijksvoorwaarden? Ik ben een gemeenschap van goederen gedeeld, we hebben dit en dat. Wat voor alimentatie kan ik vragen? En dat doet men vaak ook wel omdat men denkt dat de wederpartij, de ex-genoot of de ex-echtgenote, alles achter wil houden financieel. Denk ze, nou, laat ik eerst maar even weten en alles verzamelen wat er is. Voordat ik ga zeggen van ik ga scheiden. Want dan kan die ander alles weggemoffelen. En dan ja, sta ik 1-0 achter en dat wil ik niet. Dus er komen ook heel veel mensen van ik wil scheiden en ik wil weten hoe het voor staat. Of dan wel, ja, ik weet het niet helemaal zeker. Maar misschien is het nog wel een relatietherapie. Ik wil nog wel gaan proberen. En weet je, dan heb ik een gesprek ook van, nou ja, ik ga eerst inderdaad naar de relatietherapie kijken, even hoe die erin staat. Gaat die woeste keer als je gaat scheiden, zorg dan voor dat of dat. Dus ook het voortraject een beetje. Ja, want voel je dan ook wel eens een relatietherapeut? Oh, zeker, Misha. Ja? Goeie vraag. Dat is inderdaad zo. Ja, tuurlijk, want je hebt mensen maken. Je kan je voorstellen, komt iemand bij mij binnen. En ik vraag altijd in eerste instantie, ben je verlaten of verlaten jij? Dat is een hele andere rechtspositie, hè? Dat kan je je voorstellen. En dan zit zo bijvoorbeeld een vrouw, die is dan verlaten. Nou, helemaal met heel veel verdriet, ongeloof. En die snapt het niet, want haar man, in dit geval dan even als voorbeeld, hè, die heeft gezegd van ja, ik wil van je scheiden, ik heb er genoeg van. En die loopt er eigenlijk al heel lang mee, maar zij heeft er niets van gemerkt. Nou ja, dat bestaat gewoon. Die zit al helemaal alles voorbereid, zeg maar. En opeens, nou, dan blijkt dat het een andere relatie heeft, whatever. Nou, dan zit zo'n vrouw bij mij op kantoor en heel verdrietig. En dan, ja, en zij wil dan niet scheiden bijvoorbeeld. Ja, dan zit je in een probleem, want als je neemt wil scheiden, ja, dan wordt gescheiden. Maar dan zeg ik ook van, ja, heel moeilijk voor diegene. En dan, ja, en dan praat ik ook met haar dan en zeg ik van, nou, hoe kan je het beter voor jezelf regelen? Of kan je misschien toch nog naar een relatietherapeut? Of hoe kan je het verzachten, de pijn? Hoe kan je het makkelijk laten landen, de scheiding? Dus ja, en ik hoor natuurlijk heel veel over de relatie. En ik vraag altijd van, wat is nou eigenlijk gebeurd? Waarom zijn jullie uit elkaar? Hoezo dan? En dan is het vaak ook nog psychologie die je toepast. Ja. Een beetje duiding te geven op bepaalde relationele problemen. Dus ja, het is echt een psycholoog, therapeut, van alles. He, coach. Hoe vaak komt het voor dat jij hebt gezegd, volgens mij wil je helemaal niet scheiden? Nou, dat komt ook wel regelmatig voor. He, dat mensen komen en ik vraag altijd eens, gaat iemand zitten? En dan, dan zeg ik van, nou, hoe is de situatie nu? Wat is, hè, want ik heb al in eerste instantie een telefoongesprek gehad. En dan vraag ik ook altijd eigenlijk meteen van, ja, hou je nog van je ex of je man of vrouw of partner? Zijn er nog gevoelens? Ben je er klaar mee of niet? Dat is wel de eerste vraag die ik stel. He, dus ja, dat is wel een wezenlijk punt voor de hele echtscheiding ook. Er zijn eigenlijk twee soorten groepen, zeg je. Van de mensen die verlaten zijn of de mensen die zelf weggaan. Ja. Heb jij een voorkeur voor de ene partij of voor de andere partij? Wat is jouw ideale cliënt? Nou, een ideale cliënt bestaat eigenlijk niet. Ik heb geen voorkeur voor nog man, vrouw of whatever. En ook niet verlatende of iemand die verlaat. Dat maakt mij niet zoveel uit. Het gaat erom, ik kijk naar de persoon zelf die bij mij komt. En ik kijk hoe ik hun belang het beste kan bedienen. En natuurlijk, als iemand verlaten is en die heeft heel veel verdriet. En het verschil is natuurlijk wel, als iemand verlaten is, die heeft heel veel verdriet. En die heeft meer iets van, die is narrig. Die wil eigenlijk de anderen niks gunnen. En stel, het is even in de situatie bijvoorbeeld een vrouw die dat merkt dat een man is vertrokken met een jongere, zeg maar even een jongere vrouw er vandoor is. Ja, dan is ze natuurlijk heel narig en heeft zoiets van, ja, ik wil gewoon alles eruit halen wat er is en trek hem leeg, bij wijze van spreken. Ja, Hij moet kapot. Ik maak hem kapot. En dan is het echt zo, ja, inderdaad. En de kinderen hou ik dan af en dat soort dingen. Dus dan moet je wel voor waken dat je daar natuurlijk ook wel niet helemaal in meegaat. Maar dat je dan wel gewoon kijkt wat er uit te halen valt, zeg maar. Aan de andere kant, als iemand degene ander verlaat voor deze man, voor een jongere vrouw, die voelt zich schuldig. En die heeft vaak zoiets van, nou, geef maar weg. En maar dan ben ik er ook voor om te bewaken dat hij niet alles weggeeft. Althans, eerst weten wat er is. En als je weet hoe het zit, dan kan je weggeven wat je wil. En dat vind ik prima, maar weet wat er is, dat is het belangrijkste. Wat is de basis waarvanuit je opereert? Dus elke casus is even interessant voor mij. Alleen je let heel erg goed op de, ja, de feiten en aspecten die er in dat ja, in de situatie van belang zijn. Mm. Want dat maakt ook de zaak. En je moet ook kijken wat voor mensen je tegenover je hebt zitten. En wat de ex is, hoe de ex er in elkaar steekt. En ja, dat is echt heel erg belangrijk. Ja, dus elke casus is interessant voor je. Maar ja, wat zijn de lastigste casussen voor jou? De lastigste casussen zijn inderdaad als mensen zeer eigenwijs binnenkomen en iets willen wat niet haalbaar is. Dat is echt heel lastig. Want ja, je komt bij mij en dan denk ik van ja, mijn kantoor. Wij weten van want hoe het zit. En sommige dingen zijn niet haalbaar, niet reëel. En daar begin ik niet aan. Die zijn lastig. Wat ook lastig is, als er heel veel gesteggel is over de kinderen. Dat is natuurlijk gewoon ook iets, daar moet je een goede modus in vinden. Hey, wat de belang van cliënt behartigen. Maar dat ook ja, met het belang van de kinderen in het achterhoofd natuurlijk. Of de voorgrond, hoe je het noemen wil. Dat. En als er natuurlijk ook heel veel vermogen is en te verdelen, is dat lastig. Hè? Want er is natuurlijk veel meer werk aan de winkel. Maar laat ik dat zeggen, Miesje, eigenlijk is in ons kantoor helemaal ja, niets lastig voor ons. Want wij kunnen echt, serieus, al 20 jaar ben ik advocaat. Ik heb alles gezien gedaan. Voor mij is niks lastig. Ik kan alles wel aan, zeg maar, met mijn team zeker. We zijn gewoon, ja, wel goed. Maar ja, sommige dingen zijn soms wel eens treurig. Of, ja. Welke trends heb je de afgelopen 20 jaar voorbij zien komen? Hoe heeft het zich ontwikkeld? Want je hebt zoveel echtscheidingen voorbij zien komen eigenlijk. Wat heb je zien veranderen? Nou, ik heb in ieder geval zien veranderen dat de vrouw meer is gaan werken dan voorheen en dat er meer kostwinners zijn die vrouw zijn. Ik maak nu mee dat mannen meer hun vaderrol opeisen, dat ze meer 50-50 co-ouderschap willen dan voorheen. Dat heeft heel te maken met de hele revolutie, evolutie, hè? Van de hele rechtspraak. En dat zie je ook gewoon dat daardoor de wetgeving is gewijzigd. Hè? De partneralimentatie is verlaagd, hè? Naar 5 jaar max. Met uitzonderingen daar gelaten. Hè? Dat iedereen eigenlijk wordt geacht om eigen broek op te houden. Dat je binnen 5 jaar weer financieel onafhankelijk moet zijn. En voorheen was dat 12 jaar. Mm-hmm. Het feit dat in 2019... Als het 9 in de wet is komen te staan over het gelijkwaardig ouderschap. Hè? En nou, dat is ook zoiets, hè, dat de ouders even gelijkwaardig de kinderen mogen opvoeden. Ik heb het voorbeeld bijvoorbeeld dat de man, voorheen was het zo, als de man het kind erkende, moest hij het ouderlijk gezag ook nog bevechten als de vrouw het niet wilde, hè, bij een rechter. En nu is het zo, erken je en volgt automatisch het ouderlijk gezag. Nou, dat zijn ook al ontwikkelingen. En ik merk nu dus zeker na de corona dat de maatschappij is verhard. Maar dat zien we overal. En dat zie je ook in mijn praktijk. Ja, hoe zie je dat in jouw praktijk? Nou, mensen zijn kortere lontjes, agressiever. Ik moet je eerlijk zeggen dat voorheen, vroeger had je de arts, de advocaat, daar keek je tegenop en die wist het wel. Maar ja, het is nu Google. Mensen komen binnen met een heel verhaal, want ze hebben alles gegoogeld en denken dat ze het weten. En het is prima op een bepaald moment. Fijn als mensen een beetje geïnformeerd zijn, Misha. Maar ja, soms zijn ze zo eigenwijs en zo niet goed. Je bent geen jurist, dus je weet ook niet alles, maar men komt zo binnen. Veel nood op de zang, heel ongeduldig. Komt dat echt door corona, denk je? Ja, met corona is zo. Als ik heel eerlijk ben, de corona heeft zo een shock teweeggebracht in deze maatschappij. Nou, dat heb je zelf waarschijnlijk ook meegemaakt, Misha. De wereld ging op slot. Banen verloren. Meer echtscheidingen ook. Op de ene kant meer huiselijk geweld. Dierenmishandelingen. Financieel aan een draadje zitten. Nou, gewoon de hele economische crisis. De economische crisis nu weer met dat hele. Ja, wat je nu merkt ook met de energie en de oorlog, alles is gewoon. En de hele maatschappij is ook, of de klimaat is helemaal in de war. En alles staat op scherp. Sinds de corona lijkt wel, en daarvoor al, maar nu helemaal. Dus de wereld is echt heel erg onrustig. En mensen hebben weinig zekerheid. En als je er een onzekerheid maakt, dus ook, dat geeft toch een bepaalde stress. Ja. Want ik weet dat de cijfers zijn, 45% van de bevolking is nu psychisch belast. Hè? Dat kan in sterkere mate, hè, dus, of mindere mate. Hè. Je ziet ook jongeren, heel veel depressie, burn-outs. Jongeren depressief zijn, zelfmoord. Nou, ik bedoel, het is echt werkelijk waar een keiharde maatschappij. Iedereen moet vechten voor zijn brood, voor alles, voor zijn leven. Dus dat merk je echt wel, hoor. Mensen, ik weet niet, ik vind het heel hard en onsympathiek over het algemeen, moet ik zeggen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mies. Patricia Blok. En mijn gast is Conchita van Roy. Welke film of tv-serie over scheidingen zou je aanbevelen en waarom? Ja, dat is onze ChatGPT, die hebben we sinds kort. Hij heet Michel en hij stelt af en toe een vraag. Ja, leuk. Ja, dus welke serie of film over scheidingen zou je aanbevelen en waarom? Want zit er een groot verschil tussen hoe een scheiding, een echtscheiding, in een film voorkomt of in een tv-serie of in een Netflix-serie en hoe het in de werkelijkheid is? Nou ja, Michel, je weet, hè, film en werkelijkheid ligt vaak uit elkaar. Hè? Dat heb je met allerlei soorten topics. Hè? En dus dat strafrechtproces wordt altijd een beetje geromantiseerd in een film. Hè? Dat is allemaal heel stoer en leuk, maar in de werkelijkheid is het toch altijd anders. Maar met scheidingen, ja goed, het is zeker anders. Nou, je hebt zo'n film, zo'n serie, dat heet Split. Oh, dat is English. Split. Ja. De BBC-serie met Barry Atma. Oh, die vind ik geweldig. Waarom vind je hem zo leuk, Misha? Vertel eens. Ik sowieso hou ik van Britse series, omdat daar acteurs in zitten die niet zo helemaal niet plastic zijn. Nee, het zijn gewoon echte mensen, ja, veel meer. Ja. En wat ik er echt aan vind, is dat je gewoon ziet, er zit heel veel nuancering in. Dus je ziet van ja, de mensen die vreemd gaan, dat is niet alleen maar foute mensen. Die strijden ook weer met zichzelf. En er zit ook allemaal weer een verhaal achter. Het zijn echte personages. Nou ja, daarom vind ik die serie inderdaad wat grappig dat jij hem goed kent. Maar ik vind hem ook hartstikke leuk, omdat er ook zussen zijn. Je ziet de hele synergie van hoe dat, wat voor effect het heeft of je op je privéleven kan hebben. En hoe het gaat met cliënt, wat de moeilijkheden zijn. Het zijn drie zussen die en hun moeder, die samen allemaal echtscheidingsadvocaat zijn, hè? Ja. En een kantoor hebben. Ja, en een kantoor hebben. Dan zie je ook het ondernemerschap, de familiebanden, wat het doet. Vrouw zijn met cliënt. Dus ik vind het wel een hele leuke serie. En natuurlijk zit er heel veel aspecten in die gewoon werkelijk zijn. Want je ziet het lijden, de pijn. Je ziet ook de strijd wat je moet voeren. En ik vind het wel dicht tegen de waarheid aan. Het is een hele, in principe wat je zegt, de karakters in Engelse series en deze ook zijn diepgaand, zijn driedimensionaal, zeg maar, niet plat. Hè? En dat maakt het ook wel leuk. Want wat zijn de grootste misvattingen over echtscheidingen? Ik denk dat de grootste misvatting is dat je scheiden per definitie zonder oorlog moet of zonder gevecht moet. Dat men denkt van ja, scheiden moet gewoon zonder oorlog kunnen. Hm. Zeker met kinderen. Nou, ik denk dat gewoon een misvatting is. Het is wel iets wat je graag zou willen en dat het een fantastisch streven is. Maar dat is gewoon niet zo. En het is ook niet haalbaar. Want kijk maar, de meeste mensen hebben wel eens ruzie met de buurman, in de winkel, met hun kinderen. Oorlog is een onderdeel, of ruzie maken is een onderdeel van het leven. Het is goed en het is wit, het is zwart, het is goed en het is slecht. Het hoort er gewoon bij. Dus je moet het eigenlijk niet nastreven van een vreedzame scheiding. Het is onrealistisch om dat na te streven. Ja. Het is in principe soms onrealistisch om het na te streven, maar soms kan het dus gewoon niet. En je kan het niet forceren. Want Misha, je kan je voorstellen, hè, even weer ga ik even uit van de meest gangbare situatie. Een man die werkt altijd, de vrouw is nog steeds, want de meeste vrouwen werken nog steeds part-time in Nederland. En de meeste mannen volledig een hoofdkostwinner, ze hebben het meeste inkomen. Laten we daar maar even uitgaan. Gelukkig verandert er nog wel wat, maar er moet nog wat veranderen voor die vrouw natuurlijk, hè. Ook qua salaris, maar even daar gelaten. De situatie is nog altijd gewoon dat de man het meest verdient, kostwinner, vrouw minder. Nou, dan gaan ze uit elkaar. Nou, en dan wil die vrouw wil gewoon hebben waar ze recht op heeft. Ja. Nou, en die man, ja, die heeft daar geen zin in, want die zegt van, nou, ik geef jou niet, ik wil dat niet, ik poets het weg. Nou, en dan zit zo'n vrouw en zit bijvoorbeeld in een mediation. En dan zegt de mediator, want de mediator heeft geen belang. Hè, die heeft alleen maar zoiets van, die wil eruit komen, mediation op een goede manier en zonder oorlog. En soms is het zo omdat mediators dan niet de cijfers op tafel laten komen. Die zegt tegen die vrouw, nou, wat heb je nodig of wat wil je geven? Dan zit bijvoorbeeld €600 per maand aan alimentatie. En dan zegt die man, die denkt bij zichzelf, ah, prima, dat doe ik. Ah, lekker, lekker, lekker, goedkoop. En die vrouw die weet niet hoe de cijfers liggen. Nou, oké, prima, die heeft uitgerekend. Dan wordt het op papier gezet. En later blijkt gewoon dat ze tekort is gekomen. Nou, en dan is het gewoon. En dan zegt ze, ik wilde geen strijd bij de mediator. Maar ja, geen strijd betekent verlies. En dan moet je moet gewoon soms gewoon oorlog maken om te kunnen winnen. Maar wat is winnen? Ja, nou, winnen is ook Heel goed, Michel. Een relatief begrip. Want wat is winnen? Nou, heel goed. Winnen is relatief objectief. Is gewoon als je alles voor elkaar krijgt wat je wil hebben. Nou, dat is bijna nooit zo, want het recht is al krom. Mm-hmm. En je moet water bij de wijn doen. Maar winnen kan ook zijn dat je in goede harmonie uit elkaar gaat. Ja, winnen is zeker in goede... Dat is zeker winnen, maar dat is fantastisch als dat kan. Maar er moet wel gewoon eerlijk zijn geweest. Het hele traject moet eerlijk zijn geweest. Alles moet op tafel, de cijfers. Wat valt te verdelen? Wat heb je in de pocket? Hoeveel staat op de bankrekening? Wat is het huiswaarde? Krijg de overwaarde? Krijg alles op een hoop. En dan doe je mediation. En dan win je. En dan heb je mediation. En dan heb je het goed gedaan. En dan heb je gewonnen. Dan is het redelijk, maar je wint niet als je geen als het onredelijk is gegaan of niet fair is verdeeld, zeg maar. Ja, alleen maar als jij wil dat het onevenredig wordt verdeeld, heb je gewonnen. Want dan heb je precies wat je had. Kijk, winnen is ook gewoon dat je krijgt wat je graag wilde hebben. En het wil niet zeggen dat het 100% is. Je hebt gewonnen op het moment dat alles duidelijk is van wat er valt te verdelen en dat je daaruit hebt gekregen wat je graag wilde of water bij de wijn hebt genomen, dat je weet dat je water bij de wijn hebt gedaan. Je bent er akkoord mee en dat is perfect. Maar als je niet weet wat er is en er wordt verdeeld terwijl je niet weet waarin zit, en dan heb je niet gewonnen wat mij betreft. Dus eigenlijk zeg je, als je uit elkaar gaat en je gaat naar een mediator, dat dan toch vaak nog onduidelijk is van wat valt er te verdelen. Exact, Misha. En wat je probleem is met de mediators, de meeste. Kijk, mediator is geen beschermd beroep. Je kan een bordje op de deur timmeren en je bent mediator. Nou ja, goed, ik zal je zeggen, een mediator moet echt skills hebben. Je hebt ook natuurlijk ook van je hebt bepaalde organisaties. En als je daaraan aangesloten bent, is dat perfect en prima. En dat is ook een hele goede mediators. Maar er zijn ook mensen die gewoon helemaal niks weten van juridische zaken, financiële zaken. Die hele afwikkeling, vermogensrechtelijke afwikkeling, cijfermatig niet kunnen maken, niks snappen van jaarstukken en die weet mijn god niet wat de winsten zijn of je een alimentatieberekening moet maken, die moet je niet hebben. Je hebt goede mediators die zeggen, kom op alle stukken op tafel en daaruit gaan we even kijken hoe het zit en dan gaan we verdeling maken, wat vind je redelijk, wat geef je weg, wat niet enzovoort allemaal. Dat is prima. Maar je moet waken voor mediators die gewoon zin hebben van, ja, we moeten eruit komen, het maakt niet uit, we doen het gewoon zo en zo en dan is de mediator klaar, doet een appeltje uit, je handtekening onder, ja, drama. Drama. Dus je moet eigenlijk letten op hoeveel juridische kennis heeft die mediator? Ja. Een ideale mediator, is dat een mediator die ook advocaat is? Ja, dat wil ik niet zo zeggen, maar ik denk wel, kijk, een advocaat-mediator weet precies hoe alles in elkaar zit. Ook gewoon hoe het in de procedures moet gaan. En een advocaat is natuurlijk gewoon, ja, wel een meerwaarde, lijkt mij. En of een fiscaal jurist, hè, of iets in die trant, maar niet bijvoorbeeld iemand die pedagogisch mediator. Ja, dat is leuk voor de kinderen, dat stuk dan, maar niet voor de juridische kant van de zaak. En als je vermogensbestanddelen hebt en meneer of mevrouw houdt het achter, ja, dan zit je er gewoon in. Dan moet je wel weten waar je in zit. De cijfers, fiscaal, financieel, en ook hoe je echtscheidsconvenant in elkaar moet timmeren. Dus dat is echt heel belangrijk. Maar ja, wat je ook zou kunnen doen, Misha, is, wat ik heel vaak op kantoor doe, gaan mensen in mediation. Dat zeg ik ook van, nou ja, ga gewoon in mediation. Ga goed luisteren. Zeg niks toe. Kom het te stukken. Kom naar mij. Dan kijk ik op de achtergrond mee wat er is. En dan kan ik je gewoon adviseren. En dan kan jij gewoon de juiste beslissingen nemen. Maar dan weet je gewoon waar je van afziet, waarvoor je tekent, of wat je accepteert of niet. Ja, dat is prima. Dan ga naar elke mediation, kan je er gewoon gaan. Of mediator. Het valt me wel op dat als je het hebt over van, wanneer win je eigenlijk als cliënt, dat het toch vooral over dat geld gaat. Ja, als we heel plat zijn en filosofisch, de wereld draait om geld. Ja, nou ja, goed, ja, dat is gewoon zo. Over het algemeen, liefde is superbelangrijk. Liefde is het allerbelangrijkste eigenlijk. Maar ja, als je alleen liefde hebt en geen geld, ja, hoe kan je dan de liefde vieren? Dat is heel moeilijk. Ja, dan moet je op een eiland gaan zitten, de liefde vieren en geen van een kokosnoot eten, van een boom. Fantastisch, maar zo werkt het gewoon niet. Hè? Ik zou toch zelf liever een echtscheiding hebben waarbij je, zeg maar, goed uit elkaar gaat, in harmonie, en dan misschien niet het onderste uit de kan qua geld, dan een vechtscheiding en wel alles qua geld hebben gescoord. Nee, maar nee. Want van het eerste word je denk ik toch gelukkiger. Nee, dat ben ik niet met je eens, Michel. Want ja, kijk, nogmaals kom ik weer. Als je weet waar je vanaf hebt gezien en je gaat met minder naar huis, je bent daar gelukkig mee en je hebt daardoor geen vechtscheiding, je hebt daar bewust voor gekozen, prima. dan zeg ik, dan ben je gelukkig. Maar niet als je niet hebt gekozen voor het minder. Als je het niet wist, dan is dat niet fijn. Want dan is het gewoon later, kom je erachter. Jezus, ik wil de harmonie. Ik heb niet geweten wat erin zat. Ik ben minder genoeg geweest. Met minder genoeg heb ik genomen. Maar ik had meer kunnen krijgen. Als ik dat nou had geweten, want dat zie je soms wel. Hele scheef verhoudingen. Ook voor de kinderen. Vrouw neemt de kinderen mee. Heeft een veel minder inkomen of alimentatie dan ze had moeten hebben. En de man heeft alle pesos. En die rijdt met zijn nieuwe Porsche met zijn nieuwe vriendin weg en mevrouw zit met de vier kinderen op een houtje te bijten, dan ben je echt niet gelukkig, hoor. Dan is dat ook niet oké. Dus ik denk dat, en dan is een vechtscheiding soms nodig als je echt, soms moet je echt vechten voor je geld. En anders zie ik er heel erg de rest van je komende jaar met je kinderen slecht bij. Daar word je ook niet gelukkig van. Dus dan is soms een vechtscheiding gewoon nodig. En dan kan je wel zeggen, ja, geen vechtscheiding. Maar dan zit je dus, je hebt harmonie met je man dan, zeg maar, of je ex. Je hebt en minder bedeeld. Ja, dat voelt toch ook niet goed? Dat gaat ook scheef lopen op een gegeven moment. Ga je ook aan irriteren? Dan heb je levenslang oorlog. Dan kan je beter eerst, hup, de bijl erin in het begin. Dan heb je even een vechtscheiding, hè, als het nodig is. En daarna, ja, dan is er gewoon klaar. Dus vrede is opgelost. En pas in plaats van sudderen. Ja, dus ze moeten minder bang zijn voor dat conflict. Dat ze, want ja, ze hebben in principe al een conflict. Want waarom nemen ze het minder genoeg? Omdat ze bang zijn voor de wederpartij. Omdat ze denken, oh, krijg ik oorlog. Maar die wederpartij die loopt alleen maar over hun ene. Die trekt ze nog meer leeg. En gaan nog meer afromen. Ja, steeds minder. Als jij, ja, dan blijft er niets meer van je over. Dus ik zeg ook wel eens tegen cliënten, ja, dat snap ik dat je bang bent. Maar ja, je zit in een scheiding. En als je iets wil hebben, dan moet je toch het gevecht aangaan. Ja, en op een redelijke manier gewoon onderhandelen om iets te krijgen. En dan kan je ook je ex laten zien van, hey, luister, ik kom ook voor mezelf op, hè, voor de rest van mijn leven, dat ik ook iemand ben met karakter en ik kom op voor mezelf, gewoon van, hier sta ik en ik laat me niet koeieneren. Dan is het ook weer een seintje voor die ex van, oh, ik kan niet koeieneren of ik kan niet zomaar over mijn ex heen lopen. Daar komt ook heel vaak ellende uit, omdat die ex alleen maar ja en amen zegt en de andere ex-echtgenoot die ja, die doet vervelen met de kinderen, geeft de kinderen niet mee. Want die denkt, ah, die ex, maakt mij het uit, kan allemaal wel. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Advocaat Conchita, scheidingen kunnen soms leiden tot langdurige conflicten tussen voormalige partners, vooral wanneer kinderen bij de zaak betrokken zijn. Hoe benadert u deze complexe situaties en welke strategieën hanteert u om ouders te helpen bij het vinden van een duurzame oplossing die het welzijn en de belangen van de kinderen voorop stelt? Ja, welke strategieën gebruik je? Ja, dat is een heel lange vraag van Sven Kokkelman, ja, zullen we zeggen. Dat moet ik zo even met mijn mouw schudden. Nou, oké, goed hoor. Dankjewel, Sven. Ja, want je zegt het ook aan het begin, hè? Van, ik zie het dagelijks in mijn praktijk. Ja. Ouders willen hun kinderen geen kwaad doen. Ja. Er is geen enkele ouder die dat wil. Nee, zeker niet. En vervolgens doen ze het volop. Kijk, je wilt de kinderen voor alles behoeden. Daar ben ik echt helemaal voor. Maar goed, je zit in een scheiding en dan is het inderdaad van, ja, je probeert in eerste instantie er redelijk uit te komen. Ik ook, mijn kantoor, we gaan nooit zo met een gestrekt been in. Eerst kijken of het te onderhandelen valt. In het belang van partijen, maar ook in het belang van de kinderen, dat er geen oorlog is. Nou, ik zeg altijd tegen mijn cliënt, in godsnaam, betrek je kinderen niet bij de echtscheidingsperikelen. Praat niet met ze op een hele vervelende manier over de ex, maar praat gewoon als volwassen, als dat kan, met de kinderen. En zorg ook dat de kinderen gewoon hulp krijgen. Hulp krijgen, objectieve hulp. Dat ze hun Villa Pinedo, of dat ze in ieder geval een soort van basis hebben waarop ze een ei kwijt kunnen. Of als er echt heel erg zware dingen zijn waar je ziet dat kinderen depressief worden, dat ze echt hulp krijgen. En Villa Pinedo is een stichting, hè, voor kinderen van gescheiden ouders. Ja, en dat is prachtig. En dan kunnen ze praten met gelijkgestemden. Ze hebben alle vragen kunnen ze stellen. Dus ik vind dat echt enorm belangrijk. Nou, en dat is het echt dat sowieso. Dat is in ieder geval iets wat ik zeg tegen mijn cliënt. Nou, ik doe geen mediation, hè, maar ik probeer er wel uit te komen met de advocaten in de eerste instantie op een goede harmonie manier. Nou, en als dat niet, maar als dat niet lukt, ja, dan moet je soms het gevecht aangaan. Of men heeft al geprobeerd mediation. Dat komt er niet uit, want de wederpartij is echt vervelend. Die wil zijn stukken niet opgeven. Er valt niet mee. Er valt gewoon niet mee te onderhandelen. En nou ja, dan moet je er gewoon fors in om je gelijk te halen. Maar ook voor in het belang van de kinderen. Want de kinderen zitten ook niet te wachten op een mama of een papa die heel erg bekijkt eruit komt. En die geen geld hebben om te kunnen leven. Nee. Want de kinderen hebben er ook heel erg belang bij dat ze financieel gewoon rondkomen. En dat degene, de ouders, ook degene waar de moeder of de vader ook goed achter worden gelaten door de ex-echtgenoot. Maar er zit natuurlijk iets dubbels in. Hè? Aan de ene kant zeg je dus van ja, schuw het conflict niet. Het conflict is ook gewoon nodig om te krijgen wat je wilt. Ja. Of wat je nodig hebt. En aan de andere kant, als je de kinderen voorop stelt, dan zou je juist niet dat conflict willen hebben. Nee. Nou ja, dat is ook zo. Maar het belang van de kinderen is ook nogmaals om financieel goed terecht te komen en een goed leven te hebben. En niet opeens van een grote file naar vier oog achter te komen. En dan ouders en een moeder te hebben van vader die de kinderen verzorgt, de hoofdverzorger, continu met financiële problemen, terwijl de ex-echtgenoot daar heel erg warmpjes bij loopt. En ik ben van mening dat kinderen toch meer kunnen hebben dan men denkt. Ja? Ja. Maar op basis waarvan? Nou, kijk, ik kom uit een gezin wat ongelooflijk. Mijn ouders hadden continu ruzie. En dat was, ik was jong en ik zat daartussenin, waren met z'n drietjes. En er was toen helemaal geen jeugdzorg, er was geen hulp. En ik weet zeker, als toen destijds dat systeem zoals dat nu er is, zij bij ons gezin hadden, in het oog hadden gehad, dat liep niet echt lekker thuis. Echt veel ruzie, agressie, weet ik veel. En ik was echt heel erg ongelukkig, alle drie daardoor. Echt heel vervelend. En wacht even, ik heb daar een geluid bij, hè? Het geluid van je jeugd. Ja. En dat is het krekelgeluid, ja? Ja. Want waarom dit geluid? Nou, dat wel een ander. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, wij gingen altijd naar Spanje. Ik ben mijn moeder is Spaanse, mijn vader is Nederlands. Mijn moeder is van adellijke afkomst of aristocratische afkomst. En mijn vader uit een boerse familie. Ze hebben beide gestudeerd. Mijn moeder is arts. En mijn vader was, of is dood nu, is 10 jaar ouder, econoom. Ze hebben elkaar ontmoet. Dus het was een hele andere Spaans-Nederlands en nog een ander niveau, zeg maar. Dat was altijd ruzie en oorlog. Nou, toen ik klein was, mijn vader was altijd werken en mijn vader heeft mijn moeder niet gefaciliteerd in werk, maar die wilde best wel werken. Maar 3 kinderen, unmöglich. Nou, en mijn moeder heeft dan altijd vertaalwerk gedaan thuis. En zoals altijd met de kinderen heeft ze ook voor gekozen, hoor, in principe. Wij gingen dus heel vaak naar Spanje, 3-4 keer per jaar met het vliegtuig. En waren daar huizen en in de urbanisatie. Nou, en er waren even die lange, zengende zomers daar. En met krekels. En dan lag ik op mijn bedje 's middags. Dan vond ik het heel saai, want dan was het siesta. En dan wilde ik naar het zwembad, maar alles was dicht op dat moment. Of niemand was er. En al die krekels en die hit en die warmte met de familie aan tafel, met mijn oom. Toen leefde mijn oom nog, die was ook advocaat, die is ook overleden. Ik zou stage bij hem gaan lopen, maar dat ging niet doen omdat hij dood ging. Nou, dat was ook even afschuw dan. Nou ja, en ook dan de hele familie perikelen daar en mijn oma. En ja, ik ben ook helemaal Spaans opgevoed, zeg maar. En ik sprak tot mijn 5e enkel Spaans in Nederland. Dus die krekels is voor mij gewoon, I love it. Ik hoor ze altijd in Spanje. Dan word ik helemaal die El Campo, dat is de heide daar. En ja, het geeft mij gewoon een warm gevoel. Ja. Maar de andere kant ook een heen eenzaam gevoel. Omdat er altijd toch wel een soort van ook familiair ruzie was tussen mijn vader, en ze konden niet met elkaar opschieten daar in de zomer. En ook wel een beetje zwaar allemaal, maar ook weer heel mooi. Dus, dat ja, want je zei aan het begin, toen we jong waren, vroeg mijn moeder ons een keer of we wilden dat ze ging scheiden van je vader. En wij zeiden nee, dus verliet ze hem niet. Nee, precies. Ze zag ons lijden, zij zelf lijden. Maar ze dacht, de kinderen hebben een vader nodig. Dat was haar overtuiging, wat voor vader ook. En wij zeiden ook nee. Nou, als ik nu achteraf kijk, dat is een goed punt, en daar wou ik ook echt naartoe. Dan had ik eigenlijk liever gehad dat mijn moeder wel was gaan scheiden. Uiteindelijk, want het was gewoon echt niet leuk. Ik heb zoveel, echt wel best wel traumas en overgehaald. Het was ook heel leuk en mooi. En dan kom ik op mijn Vivaldi, hè, wat ik wankelplaat. Wankelplaat, ja. Zo'n leuk, mooi woord. Hoe kom je erop, wankelplaat? Ja, muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelde. Ja, ja. Prachtig. Ja, nou, kom ik daarop, want kijk, ik kwam van school terug en dan hoorde ik al buiten wat voor muziek er aan stond. Vivaldi, Nou, helemaal in mijn hoofd. En dan wist ik gewoon dat mijn moeder down was. En dat ik binnenkwam en dat het echt niet lekker thuis was komen. En dat het heel donker was. En dan wist ik al dat ik al lode schoenen. Aan de andere kant kom ik thuis en dan hoor ik Vivaldi of Julio Iglesias. Of was mijn moeder vrolijk en leuk, was hartstikke gezellig. We hebben een supermooi moment, maar het is allemaal heel extreem. En heel, ja, dat. Nou, maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, mijn moeder had beter kunnen scheiden. Dat was even door de zure appel heen. Mm. Dat was tenminste rust geweest en alles. En op die manier. En dus ik ben echt... En als ik dan ook hulp erbij had gehad, want dat hadden wij toen niet, was het allemaal veel easy peasy. En ik bedoel, dan was het veel makkelijker geweest. Was er minder schade geweest, ja, ook voor jouzelf. Ja, zeker. Ja. En ook, en ik merk ook aan kinderen dat ze heel veel kunnen hebben. Dat staat ook vast. Maar wel met de juiste hulp en liefde en dat soort dingen. En dat soms beter is om te gaan scheiden. Ook al is het een beetje, is het een hele nare periode, maar dan is het over. Want in een liefdeloos bestaan leven van twee ouders is ook zo ongelooflijk. Ja, je wordt gewoon beschadigd. Je krijgt een verkeerd beeld over de liefde. Hè? Omdat sommige ouders hebben de schijn op dat het goed is onderliggend. Dus het ijskoud, ze raken elkaar niet aan, geen knuffels. Je geeft het verkeerde voorbeeld. Exact. Dus ja. Dan denk ik van ja, en dan vind ik het beter dan maar de strijd aangaan. Maar zorg in ieder geval nogmaals dat de kinderen goede hulp krijgen. Want ik weet, ze kunnen echt heel veel. Daar kunnen ze echt. Scheiden is niet het punt, denk ik ook. Maar als ze maar gewoon echt een goede begeleiding krijgen, dat is echt super. En daar zit het volgens mij ook in. Dat kinderen. Niet een goede begeleiding krijgen, dan zeg ik wel eens tegen Clinton. Laat je dochter, zoon of dochter met die praten. Of een bijzonder curator heb je ook. Hè? Dat is in het recht zo vastgesteld. Dat is dan de spreekbuis van de kinderen als ze wat jonger zijn. Die kijkt precies wat het kind nodig heeft. En daar zit ik altijd heel erg op te hameren. Omdat ik dat heel belangrijk vind. En als je dat goed regelt en je kinderen met liefde behandelt en niet praat over je ex en zo, dan komen ze er echt wel goed uit. Huh? maar een fragment, hè, van de 4 seizoenen van Antonio Vivaldi, ja. Opus 8. Uitgevoerd door het Amadeus Ensemble en Jaap van Zweden. En het is de wankelplaat van mijn gast Conchita van Roy, hier bij Micha op NPO Radio 1. En jij wilde deze muziek horen omdat het je deed denken aan, ja, eigenlijk het huwelijk van je ouders. Ja. En hoeveel onrust dat ook, ja, aan je gaf. Zijn ze nooit gescheiden? Ja. Wel, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk wel. Echt, mijn vader was toen 75, mijn moeder wat jonger, en die had er op een gegeven moment echt genoeg van. Toen pas. Maar uiteindelijk zijn ze toch nog samengebleven. Maar het was voor mijn moeder wel zoiets van, en nu is dit is de grens. En toen is de relatie ook anders geworden. He, dat was natuurlijk geen man-vrouw. Maar mijn moeder heeft mijn vader verzorgd tot het eind van zijn leven. Tot aan, mijn moeder is toch altijd bij hem gebleven. He, niet in geschrift, zeg maar wel in woord. En hij ging wel ergens anders wonen. Maar dat heeft dan wel, toen had hij minder noten op de zang. Maar ik denk dat de relatie tussen mijn vader en moeder gewoon echt voornamelijk miscommunicatie tot in de top gewoon. Ik heb nog nooit zoveel miscommunicatie gezien al. Dan zei ik altijd van, papa, mama zegt hetzelfde. En dan toch oorlog en totale miscommunicatie. Ook omdat ze uit andere laag van de bevolking kwamen. Spaans, Nederlands. Ja, dat is ook heel complex en ingewikkeld. Hè? Ja. Dus ja, dat zit ook in mij ook. Die complexiteit en, nou ja, goed, noem maar op allemaal. Want wat je eerder zei, van, het is zo belangrijk als kind dat je dus het goede voorbeeld krijgt. Dat je ziet hoe een goede relatie, ja, hoe dat eruit ziet dagelijks bij je ouders. Ja. Je hebt dat dan zelf niet zo als kind meegekregen. Nee. In hoeverre heb jij daar last van gehad toen jij zelf relaties kreeg? Mm-hmm. Nou ja, Micha, ik ben natuurlijk vanaf mijn 24ste eigenlijk, want toen overleed mijn oom. En op dat moment, het was echt, ik was een lievelingetje. Ik was gek op hem. Hij woonde in Spanje en hij was echt mijn suikeroom. Hij vond ons alle drie, hoor, trouwens, alle drie de kinderen. Maar mij vond hij dan het liefste zo. Nou, dat heb je dan als suikeroom dan, denk ik. Mm-hmm. Maar hij overleed. Nou, ik was totale shock. Ik kon niet huilen, wat dan ook. En mijn hele familie zat te huilen. Ik niet. Ik was helemaal geblokkeerd. En toen ben ik een psycholoog en opzoek sindsdien. Heb ik altijd in mijn leven altijd mensen gezocht, coaches, om mijzelf te duiden. Om te weten wie ik ben. Om me beter in mijn vel te gaan zitten. En mezelf te begrijpen zodat ik kon groeien in harmonie. En waardoor ik gewoon alles begrijp. En ik ben ook ruimdenkend en noem maar op. Ik weet ook, ik voel ook veel aan. Ik begrijp ook veel dingen. Mm. Nou, inderdaad. De relatie van mijn ouders heeft zeker mij getraumatiseerd in die zin. Ik heb nooit gemerkt van een liefdevolle relatie. Ik ken niet een vader die echt super liefdevol is naar een moeder. Ik zag mijn moeder nooit hand in hand of een aai geven of een kus. Het altijd strijd. Op de een of andere moeder huilen. Ja, eigenlijk wilde aandacht hebben. En mijn vader gaf het dan niet. En elke keer wegstoten. Mijn vader was ook heel erg, ja, ook zijn eigen verhaal waar ook wat triest is. Nou goed, whatever. En mijn moeder ook. En ja, dus ik heb eigenlijk nooit, als ik heel eerlijk ben, ook altijd verkeerde mannen gehad. Ik weet eigenlijk gewoon niet. Dat klinkt heel raar, wat een goede relatie moet. Ja, ik begin nu, ben ik wat ouder. Ja, en nu weet ik wel wat een goede relatie is gaandeweg. Maar ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit echt zo'n relatie gehad waar je dus echt, ja, hoe moet ik het zeggen, die echte liefde, dat je gelijkwaardig bent en dat je gewoon dingen voor elkaar echt doet en dat je voor elkaar zorgt. En ik ken dat, ik heb dat nooit, ik ben eerst getrouwd, ik heb geen kinderen. Ik denk dat dat de oorzaak daar ook van is. Ik zeg, oh mijn god, mijn moeder met 3 kinderen, nou, ze was afhankelijk van mijn vader, continu ruzie. Ik denk dat ik het af heb gehouden. En ik ben heel eerlijk nu, maar ik heb de relatie van 13 jaar nu net een half jaar geleden verbroken zelf, na 13 jaar. Ook omdat ik dacht van, ja, dit is niet liefdevol genoeg voor mij. Ik wil het anders doen. Ik heb steeds relaties gehad die een beetje leek op de vader, en de relatie van mijn vader en mijn moeder, niet goed. Hm. En daar zit je in als voorbeeld. Dus daarom heb ik zoiets van heel dat vind ik zo belangrijk. Als mensen moeten niet bij elkaar blijven als het niet goed zit, juist voor die kinderen. He, want liefde en voor een kind, als een kind liefde krijgt, kan het alles aan. Want je ziet alle kinderen scheef gaan in de uithuisplaatsing en dergelijke en weg. Als ze geen liefde krijgen, gaat het mis. Als ze liefde krijgen en alles in welke situatie ook staan, ze kunnen alles aan. Want was dat bij jou ook als kind? Ja, jij kreeg die liefde. Dat wel, mijn moeder was heel kloek en een super lieve moeder. Heel lief, warm en hartelijke moederkloek. Echt enorm veel liefde gehad. En daarom heb ik dan ook, ja, heb ik dat allemaal kunnen bekomen, zeg maar. Dat merk ik ook. Ik ben liefdevol en ik heb veel liefde gekregen. Ook wel een beetje verstoten van mijn vader en zo. Maar dat hief alles op. En ik merk gewoon, liefde is de keyword voor de kinderen. Waar ze ook in zitten. En dat is echt zo belangrijk. Liefde, aandacht, begrip. Kijk naar je kinderen. Weet je, komen ze echt heel ver. En dat is ook met een echtscheiding zo. Dat is zo belangrijk. Kijk, en natuurlijk, als je kinderen gewoon ja, ertussen trekt en ook niet geen aandacht voor zet en niet geen hulp geeft, en ja, dan is het natuurlijk een misère. Maar als je het gewoon met je kinderen goed regelt, dan kunnen ze echt veel hebben. En dan, ja, dan moesten ze om strijd geleverd zijn. Maar dan is het wel gewoon op dat moment klaar. En als je gewoon niet strijdt voor wat je hebt, en dan heb je zachte hemels, heelmensen maken stinkende wonden. Mm. En dan is het jarenlang misère. Continu misère over geld en toestanden en alimentatie, weet ik veel. En het is ook niet goed. Want toen jij zelf uit elkaar ging met je partner, weet je dan precies van nou, zo gaan we het doen en dit is de juiste weg? Of is het zoals, zeg maar, tandartsen hebben ook wel eens gaatjes? Nou jongen, afschuwelijk, ja tuurlijk. Ja. Ik ben echt serieus waar. Ik ben scheidingsadvocaat en ik geloof ontzettend in de liefde. Ik zou ook willen trouwen uiteindelijk in de witte jurk. Geef mij maar een huwelijk, echt hartstikke leuk. Dat wil ik echt nog steeds. Ik ben helemaal niet verbitterd. Maar ja, wat jij zegt, ja, nee. Want kijk, wij hadden dan wel een relatie, een latrelatie. We hadden niet echt financiële banden, geen kinderen, als iets ouder. En ik was echt wel gek op hem en zo. Absoluut, hij ook op mij, dat zeker. Maar het ging gewoon niet meer. Maar maakte je dan fouten ook nog? Dat bedoelde ik eigenlijk meer van, als je zelf dus echt scheidingsadvocaat bent, dan zou je verwachten van, nou ja, dan weet je precies hoe je uit elkaar moet gaan. Omdat het je specialisatie is. Ja, maar als het dan om je eigen leven gaat, yes, maak je dan nog fouten? Ja, ontzettend. Ja. Extreem veel. Ja, want kijk, juist dan, want je bent toch zelf ook een boekhouder, die heeft een schoenendoos en die gooit al die bonnen erin. En die heeft van, ja, toeledoo, ik heb geen zin. Ik ook niet. Nee. En men denkt altijd, oh, Conchita, vechtadvocaat. En dat ben ik ook, want ik ben een stratege. We gaan er hard in als het moet. En ik ben echt voor mijn cliënt voor de keel. Voor mezelf? Nada. Als iemand mij wat doet in het privéleven, denk ik, ah, laat maar zitten. Ik heb geen zin in de energie, die negatieve energie, laat zitten. Nee, Conchita. Nee, Conchita gaat niet vechten. Laat lekker zitten. En ja, in de relatie, ik maak enorme fouten. Mm. Omdat ik ook niet, ja, ik ben niet, ik vind het moeilijk om, ja, ik vind een relatie heel moeilijk. Heel moeilijk, sowieso. En nee, ik werd het echt in haar beter. En dat merk je ook in de praktijk. Dus jij hebt ook niet het onderste uit de kan gehaald? Nee, toen je uit elkaar ging. Nee, maar er was niks te halen. Maar ik zal je eerlijk zeggen, Misha, had ik zeker niet gedaan. Nee. Zeker niet. Ook al, nee, zeker. Nee, daar pas ik voor. Tenzij, ja, dat denk ik wel, als ik kinderen zou hebben. Mm. En ik zit er goed bij. Ik, in de zin van, ik heb mijn eigen onderneming, ik heb mijn eigen broeken, ik heb niks nodig van een ander. Maar als ik inderdaad gewoon wel in die positie had, nou dan zeker wel. Zeker als het mijn kinderen betrof. Ja. Want ik ga niet achterblijven en de ander gewoon heel goed boert. En ik heb meegedeeld, mee aan zijn succes of aan haar succes heb meegewerkt. Daarom is er ook een huwelijk. Dat je het samen deelt in eerlijkheid. Hè? En als iemand daar niet aan meewerkt, ja, dan. En mijn kinderen gaan eronder lijden financieel, ja, dan zijn we rapen gaar. Dan gaat het even niet. Gaat het anders. Ik ken Conchita nu al meer dan 13 jaar. En inmiddels ben jij niet alleen mijn werkgever en collega, maar meer een soort van familie. Zo kwam jij bijvoorbeeld als een van de eerste op kraambezoek bij de geboorte van mijn jongste dochter. Wat heb ik een bewondering voor wat jij hebt neergezet. Begonnen als eenpitter en inmiddels een topteam van advocaten en ondersteunend personeel. Met jouw sterk analytisch vermogen doorzie jij de zaken snel. En met jouw strategisch vermogen haal jij meer uit je werk dan enig ander. En met jouw temperament laat jij je niet snel opzij zetten. Dit kunnen onze cliënten alleen maar beamen. Daarnaast ben jij enorm betrokken, onder andere als commissielid van de klachtencommissie van de jeugd- en gezinsbeschermers. Ik hoop dat wij nog vele jaren aan elkaar zijde mogen staan en mooie momenten, zowel zakelijk als privé, mogen meemaken. Wauw. Een boodschap van een collega van jou, Natasja van Voorst, persoonlijk assistent. Van jou. Ik had dit nog nooit gehoord. Waar heb je dat vandaan eigenlijk? Nou, dat heeft Olga, is mijn collega. En die regelt dat dus. Die snort mensen op die jou goed kennen. En die vraagt dan, kun je een boodschap niets inspreken? Over gezegd. Geweldig. Nee, dat is ook de bedoeling. Ja. Eentje. Oh, ik zit hier met kippenvel. Ja. Oh, wauw. Wat ik nog wilde vragen is, wanneer vind jij dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt? Waar ligt die grens? Nou, de definitie is eigenlijk vechtscheiding, heb ik begrepen, is als er kinderen betrokken zijn bij een scheiding en die, nou ja, dus dat er heel veel gesteggel is over de kinderen, een oorlog over kind, dat is in principe geloof ik gewoon vechtscheiding. Voor mij is een vechtscheiding al op het moment dat partijen er niet uitkomen, want dan sta je al in een gevechtsstand. In principe, je probeert het gewoon niet tot een gevecht te laten komen. Dat is ook, je bent advocaat en je mag de zaak niet, laten escaleren. Maar ja, maar waar ligt die grens dan? Wanneer worden echtscheidingen een vechtscheiding? Nou, op het moment dat partijen eigenlijk gewoon uit elkaar liggen. Dan heb je al dat het een vechtscheiding kan worden. Zit je aan de voorgrond. En dan begint het. En dan is die wil dat niet, de wederpartij. En de ex wil, mijn kind wil dat. En dan begint het al. Het gevecht begint al in aanvang. Je kan pas in mediation gaan op het moment dat je niet al te ver uit elkaar ligt. Want dat zijn de puntjes op de i. En dan kom je eruit. Zodra de belangen heel erg ver uit elkaar liggen, ja, dan zit je al meteen in de vechtscheiding. Dan moet je vechten voor wat je wil. En dan, of je moet inderdaad zeggen, nou, ik wil het gevecht niet aan. Ik doe water bij de wijn en ik neem de consequentie dat ik minder heb dan mij toekomt. Je had het ook over de afgelopen 20 jaar en alles wat je hebt zien veranderen. Ja. Ook op het gebied van wetgeving. Wat mist er? Wat zou je graag als aanpassing nog zien in die wetgeving als het gaat om echtscheidingsrecht, om familierecht? Worden kinderen nu voldoende beschermd? Ik denk dat de kinderen gewoon, dat er meer hulpverlening voor de kinderen moet komen. Meer gedwongen hulpverlening. Dat zegt van, nou, in deze situatie komt er gewoon een psycholoog standaard die met het kind gaat praten en die dan tijdens de hele of whatever gewoon echt begeleid wordt. Begeleid alleen het kind. Dus niet enten op de relatie man-vrouw of ex-partners, maar echt voor het kind. Dat zou ik misschien, ja, ik weet niet of het op de bomen is. Dus dat er standaard komt en niet dat het een keuze is van de vader of moeder van dat gaan we inschakelen. Ja, de bijzondere curator zit er dan wel. Die maakt een rapport of zo, maar die begeleidt niet echt. Maar gewoon een aanspreekpunt, hè, die echt alleen voor de kinderen is. En die wordt ingezet. Gewoon de hulpverlener, psychologische hulpverlener, het moet. Het is nu inderdaad gewoon een keus, doe je het wel of niet. En dat zou kunnen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets meegenomen? Ja, ik moest echt heel erg hard nadenken. Wat wil ik loslaten? Ja, het is misschien heel apart misschien, maar nou, het zit zo. Vroeger had ik altijd heel veel kauwgom. Ik was altijd kauwen. Dat is echt een soort van verslaafde kauwgom. Dan liep ik al de les binnen. Dan kwam een Engelse leer, die heette de Kruif. Die kwam me meteen, die zag mij aankomen. Die kwam me met de prullenbak. Hij zei niks zo onder mijn mond. En dan moest ik het uitspugen. Dat was standaard in de les. Ik zat altijd met kauwgom. Nou goed. Ja, nou, als kind, dat ziet er eigenlijk al niet uit. En het is ongehoord. En ik heb nog steeds een neiging om altijd kauwgom te hebben. Maar ja, het ziet er natuurlijk niet echt netjes uit. Beschaafd uit. Maar ik heb die tik gewoon heel erg. En ik vind het lekker, die zoete bubbelisjes en zo enzovoort allemaal. Dat vind ik gewoon. En die zegt, gadverdamme Conchita. Ik zeg, ja, maar ik vind het gewoon lekker. Dus ik moet echt inhouden dat ik dat niet altijd op heb kauwgom. Maar dat staat gewoon echt niet. En buitendien, dat is er één ding. En ten tweede is het, merk ik ook gewoon dat ik ze eigenlijk, kan ik er niet meer tegen. Want elke keer als ik zo zoete kauwgom neem, ja, dan word ik gewoon pijn in mijn buik krijgen. Dus dat is niet goed, maar toch blijf ik het eten op de een of andere manier. Ik wil er nu van af. Is het ook een soort van stress die je op die manier kwijtraakt? Ja, in plaats van roken of? Ja, misschien ook. Maar ook gewoon omdat ik niet anders zou ik alles opeten. Dan word ik nog zwaar. Dus dan heb ik tenminste iets te kauwen. Oh, ja. Een soort van emotioneel eten. Dat los ik op in een kauwgum. Nou goed. Dus ik ben net naar Spanje geweest. En ik heb mijn liefdeskauwgum gehaald. Ook die bubbelisme in mijn kauwgum. En ik dacht van, nou, ik heb er eentje bij me. Ja. Even mijn tas pakken. En het is een roze. En die wil ik dus inbrengen. Zeg, nou, met dit wil ik echt zoiets doen van, nou, ik laat het los. Ik koop jou niet meer. Ik eet jou niet meer. Ik laat hem hier los in het loslaatmuseum. Ja, het ziet er ook niet uit als jij toch als echtscheidingsadvocaat met zo'n enorme bonk, zo'n roze bonk in je mond rechtszaal binnenkomt lopen. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, en als ik hem al in mijn mond doe, dan heb ik hier, dat merkt niemand. Maar ik moet er gewoon vanaf. Okay. Nee, dat ziet er niet uit. Mijn moeder werd altijd helemaal hysterisch. Ze zei, natuurlijk kan je niet maken. Dan spuugt de kauwgom uit en iedereen. Maar ja, het is gewoon een soort tik. Nee. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ja. Ik heb keuze hier. Uit twee. Ik heb hier Ik raadslid, handboek soldaat voor de gemeenteraad. Okay. Achtergelaten door Rick van Veldhuizen. En dit is het bakje van Valentijn Hogekamp. Ik weet niet of je hem kent, schrijver. Ja, ja, ja. Hij heeft dit bakje achtergelaten omdat het hem deed denken aan een vriendschap die voorbij is. En hij wil niet continu daaraan herinnerd worden. Dat is een mooie. Mag ik eens even bakje. Pracht, mag ik eens even kijken? Alle twee, dan ga ik even goed even bekijken wat ik wil. Ik vind dit, weet je wat ik dit zo bijzonder vind? Het bakje, ja. dit is namelijk het servies wat mijn moeder thuis had. Oh, echt? Villereunboch is dit, Bosch. Ja. En deze hadden wij ook thuis. En ik heb er nog een half deeltje thuis staan. Oh, dat meen je. Oh, wat bijzonder. Niet normaal. Nou, dan heeft het zo moeten zijn. Dit is mijn jeugd. En het mooie is inderdaad, want Valentijn heb ik ook inderdaad gehoord op jouw podcast. Fantastisch verhaal. Ik ga voor het bakje. Mooi. Fantastisch. Ja, mooi. En we eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn met het nummer van George Michael, You Have Been Loved. Yeah. En je zei eerder over de liefde ook van, ik vind het toch nog steeds lastig. Ja. Wat vind je er nog steeds lastig aan de liefde? Wat men zegt is, heb lief in dit leven. Ja? En als je echt lief hebt, dan heb je zo'n pijn. Partier zijn morir en peu. Maar niet lief te hebben is ook heel eenzaam en karig. En dat wil je ook niet. Ik vind de liefde lastig, omdat ik... Ja, het doet altijd pijn. Het is gewoon moeilijk om iemand te vinden die echt van je houdt zoals je bent. En ja, die echt goed bij je past. En ja, de liefde is gewoon ingewikkeld, complex. Je bent zelf complex. En de ene keer ben je zus, ben je al zo. En ja, en jezelf geven vind ik ook lastig. Want ja, als je jezelf geeft, dan ja, dat is heel kwetsbaar. En dat vind ik ook best wel heel moeilijk. Ja, liefde is prachtig. En ja, er zijn zoveel liedjes over liefde en er is zoveel pijn, maar het maakt het leven ook weer mooi. Want als je geen liefde hebt, is het leven ook zo heel erg oppervlakkig. Ja, ik vind het lastig. En zeker ook misschien gelet op mijn jeugd. Dat ik het moeilijk vind om, ja, om de juiste partner te vinden. Maar ik heb, ja. Maar wat ik mooi vind, is je zei ook eerder van, je gelooft nog volledig in de liefde. Zeker. En je gelooft dat er een dag komt dat je daar in een witte jurk staat en gaat trouwen. Ja, ik wil graag iemands vrouw zijn en niet altijd echt iemands trouwen ook. Ja, ik zou echt dat willen vind trouwen. Ik dus echt grappig, omdat je gewoon continu voorbij ziet komen. Mensen die heel graag uit elkaar willen. En hoe, wat voor vehikel dat huwelijk kan zijn. Ja. En toch wil je trouwen. Ja, ik ben niet verbitterd door het leven. Ik kijk nog altijd met verwondering naar het leven en de liefde. Ik geloof in de liefde, ik geloof in de dieren en alles. En ja, alles. En het vak verbittert mij niet. Hè? Want kijk, ik heb misschien wel een beroepsdeformatie. Hoor, want mijn vriend zei altijd van, ja, je zit hier niet in een rechtszaal. En wat zit je nou tegen me te zeggen? Je bent geen advocaat weer. Nou, dat heb je natuurlijk, beroepsdeformatie. Nee, ik wil gewoon dat kind wat ik in me heb. En ja, dat wil ik nog behouden. En ik wil lief blijven, een goed mens, lief blijven. Niet, je hoeft niet een carrière te hebben en een bitch te zijn. En dat wil ik absoluut niet. Dus ik geloof in de liefde. En je gelooft in het huwelijk, maar dan wel onder huwelijkse voorwaarden, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Koude uitsluiting. Ja, koude uitsluiting. Ja, zeker. En ja. George Michael, waarom dat nummer, You Have Been Loved? Oh, ik ben gek op George Michael. Oh, de oeuvre van George Michael, I love it. Het is zo sensueel, zo. Ik ben gek op poëzie. Ik ben echt, toen ik jong was al las poëzie, zijn teksten zijn te gek. Nou, You Have Been Loved, nou, dat zegt het al. Je bent lief gehad. Nou, en dan gaat het over inderdaad wat hij dan beschrijft. Eerst de moeder beschrijft is in het lied van dat ze langsloopt. Zijn ex is overleden aan AIDS en hij moest toezien hoe hij kwijnend stierf. En dan eerst begint het liedje met de moeder die langsloopt langs de oude school van haar zoon. Hè, de zoon van de overleden vriend van George Michael. En dat ze zegt van, ik snap niet dat je dood bent, ik heb zo'n verdriet en zo. Maar dan zegt ze wel, you have been loved. Je bent lief gehad door mij. En dan vraagt hij zich ook nog eens af over waar is God eigenlijk? Hij twijfelt aan God, maar je bent er toch God. Nou, ik vind het zo mooi, spiritueel, liefdevol. Ik wil alleen maar eens zeggen, ik vind het zo een mooie song. En liefde is zo belangrijk. En het liefhebben is belangrijk. Maar ook als je geliefd wordt, is super belangrijk. En ja, en God is ook liefde wat mij betreft. En ja, dat liedje beschrijft dat heel mooi. Ja, ik vind het prachtig. En als jij in je witte jurk daar staat, welke man staat daar dan met jou aan het altaar? Een man die mij van top tot teen lief heeft en andersom. En die mij gewoon neemt zoals ik ben. Met al mijn gekkigheid en alles wat in mij is. En dan samen to the moon and back. Ik hoop dat je hem snel vindt. Dankjewel, Conchita van Rooij. Jij bedankt. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. She takes the back road and the lane, past the school that has not changed in all this time. She thinks of when the boy was young, all the battles she had won, just to give him life. That man, she NPO Radio 1.